Lost Souls. Jeśli będą Państwo poszukiwali informacji na temat Elio Peixoto, to proszę być czujnym, albowiem pierwsze, co Państwu będzie chciał internet podpowiedzieć, to będzie brazylijski, owszem, kaznodzieja, ale on nie ma z naszym Elio nic wspólnego. Przypominam, płyta The Colors of Silence Between the Darkness and the Light. Jeszcze jedna propozycja, Darkness. In my heart. W 2017 roku odszedł od nas View. Myśleliśmy wszyscy, że już Historia Angels of Liberty zakończy się na dwóch płytach, a tutaj proszę bardzo, 11 listopada 2019 roku, trzecie wydawnictwo tegoż zespołu. 11 kompozycji, między innymi na której wysłuchaliśmy przed chwileczką. A kolejna nowa propozycja pochodzi od Projection. Projection. Moje pierwsze spotkanie z tym zespołem to był festiwal Wave Gothic Treffen 2 lata temu. Staram się chodzić na te pierwsze występy i oni byli w niedzielę o godzinie 16:00 pierwsi na scenie. Już po 20 minutach koncertu wiedziałem, że muszę lecieć na stoisko z płytami kupić. Robię tak zwykle, kiedy zespół bardzo mi się podoba i kiedy nie chcę bezpośrednio po koncercie podejść pod stoisko z płytami, przekonać się, że już nic dla mnie nie zostało. Tym razem byłem wystarczająco szybki i udało mi się kupić płytę A Projection. Od tego czasu jestem wielkim miłośnikiem zespołu ze Szwecji. Właśnie mamy ich nowe wydawnictwo, tym razem dla wytwórni Metropolis. Płyta Section ukazała się 25 października. A jaki zespół w zeszłym roku poznałem, też grałem piersi. Dokładnie w tym samym miejscu, też o godzinie 16. I też byłem zachwycony. I też w połowie koncertu poleciałem kupić płytę. Król Ice. Ale Król Ice już gościli w trzeciej stronie księżyca, a A Projection nie. Warto zarezerwować sobie datę 1 lutego, wybrać się do Wrocławia i posłuchać tego zespołu na żywo. A to już Anna Nin, ukrywająca się pod pseudonimem Glarin. 1 listopada ukazała się jej kaseta z 4 kompozycjami zatytułowana Numb. Niestety płyty kompaktowej nie ma. Jest kaseta i możliwość kupienia plików przez internet, nad czym bardzo ubolewam, bo do dzisiaj jestem konserwatywny i zbieram płyty kompaktowe. Na płycie kompaktowej jak najbardziej można sobie kupić tę piosenkę. nowego albumu Tempers jest tak skoczna i dynamiczna jak nasza pieśń księżycowa tej nocy, Capital Pains, a druga część tego albumu jest tak niesamowita i nastrojowa jak Push and Pull, kompozycja, której wysłuchaliśmy przed momentem. 10 płyt, 10 nagrań na nowej płycie duetu Tempers. Matthew Doty nie zamierzał pisać solowego albumu, zmienił jednak zdanie, kiedy dowiedział się, że będzie ojcem. Było to w roku 2017. Pracował i wypracował. Płyta ukaże się w 2020, ale my mamy już zapowiedź. Deserta z płyty Black Aura My Son. Płyta ukaże się 17 stycznia 2020 roku. pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Niebawem wrócimy do przypominania pieśni księżycowych. Proszę pamiętać, pełnia www.tsk.trojka.info to adres, pod którym mogą Państwo cały czas głosować na pieśń księżycową. Konkretnie nawet trzy Państwo mogą zaznaczyć. I bardzo prosimy również o uzasadnienia. One nie są obowiązkowe, ale są mile widziane. No i będą nagradzane nagrodami płytowymi z pokładu trzeciej strony Księżyca. No i przede wszystkim odczytaniem tych najciekawszych naszym zdaniem uzasadnień podczas styczniowej audycji. pełnia@polskieradio.pl. Państwo się również meldują cały czas za pośrednictwem Facebooka, TSK, trzecia strona Księżyca, trojka, już prawie 200 osób na pokładzie się zameldowało i za pośrednictwem właśnie tej strony pan Piotr pyta, czy panom redaktorom nie przypadł do gustu nowy iSON. Ależ absolutnie. Itself. niezwykła pieśń księżycowa, ale taka musiała być, bo to były święta. W kwietniu Anna von Hauswolf wykonywała naszą pieśń księżycową Sowa. Tak jest zatytułowana. I jeszcze jedna kompozycja, która wprowadziła nas niejako w wakacje, bo w czerwcu My Name is Red była pieśnią księżycową w wykonaniu Sun's Parade.